Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So γεια σας, τα λέγαμε από την πρώτη στιγμή που παρουσιάσαμε το κομμάτι. Χαλασμός στην Ιφίλιο με το Hello. Σε 23 χώρες είναι νούμερο 1 και κυρίως στην Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αντέλ ξαναγύρισε με το άλμπουμ 25 που είναι η ηλικία της. Είναι το τέταρτο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ένα αφιέρωμα σήμερα. Μας τη δίνει η αφορμή το Hello και ένα ακόμα τραγούδι. Είναι λοιπόν το τέταρτο νούμερο 1 στην καριέρα της. Και έχει σπάσει πάρα πολλά διαφορετικά ρεκόρ. Μεταξύ αυτών είναι ένα τραγούδι που φέτος πούλησε τα περισσότερα σε ψηφιακές πωλήσεις, πάνω από 1 εκατομμύριο. Μέσα σε μία εβδομάδα βέβαια. Θα είχε κυκλοφορήσει η Αντέλ το τραγούδι αυτό αν δεν είχε συμβεί ένα γεγονός το 1876. Και δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι, είναι πάρα πολλά τραγούδια που μερικά από αυτά θα τα ακούσουμε σήμερα. Γιατί το Hello έχει σχέση με τα τηλέφωνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, οι συμπτώσεις φέρνουν το τραγούδι «Hello» της Αντέλ και ένα άλλο πολύ μεγάλη επιτυχία που λέγεται «Hotline», το παίξαμε την άλλη φορά εδώ με τον Drake, που και αυτό αφορά τα κινητά τηλέφωνα τώρα πια, να είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια στην Αμερική. Θα είχε συμβεί αυτό εάν ο Alexander Graham Bell δεν είχε βρει την πρώτη συσκευή τηλεφώνου το 1876. Διάλεξα λοιπόν μερικά από τα τραγούδια που έχουν σχέση με το τηλέφωνο σήμερα στην εκπομπή, μερικά βέβαια μέχρι τις 7. Ξεκινήσαμε βέβαια με ένα πολύ πασίγνωστο τραγούδι, το Call Me, με το συγκρότημα των Blondie. Θα ακούσετε και άλλα τραγούδια που ίσως δεν θυμόσαστε, κάποια που θυμόσαστε και κάποια που δεν περιμένετε να ακούσετε, όπως αυτό που θα ακούσετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμπρός. Το 1949 μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο, όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι νέο που φέρνουμε στην επικοινωνία σε κάνει να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Και σήμερα, ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας με αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες, ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων, για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. πώς γίνεται. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Αγάπη, για πες εξόφληση οφειλών δημοσίου πιο εύκολα με 12 γράμματα. 12 γράμματα, για δοκίμασε άτοκες δόσεις. Άτοκες δόσεις. Αυτό είναι. Σκεφτείτε έξυπνα. Στην εξόφληση οφειλών δημοσίου, οι δόσεις μετράνε. Εξοφλήστε τις οφειλές σας έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και υποφεληθείτε τις έκπτωσεις όπου προβλέπετε. Ηλεκτρονικά μέσω Winbank και EasyPay ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Πληροφορίες στο 18218 ή στο piraeusbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ από την ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα. Μα όπου κι αν γυρνώ. Εβίβα, δύο νέες γυναίκες σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής στην Ελλάδα, στη δική μας ταραγμένη εποχή. Εβίβα, και όσο είμαστε μαζί, όλα θα πάνε καλά. Εβίβα, να ζήσουμε. Χιούμορ και συγκίνηση για δεύτερη χρονιά στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για λίγες μόνο παραστάσεις. Για κρατήσεις 210-5298-922 και viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, και τώρα έψαξα εκεί στο αρχείο μου να δω πότε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία που είχε σαν θέμα το τηλέφωνο. Και πάμε πίσω 100 χρόνια. Ναι, πράγματι, 100 χρόνια. 1915. Ήταν η πρώτη επιτυχία στο νούμερο 1 της Αμερικής στα στοιχεία που δημοσιεύει το Billboard από τις αρχές του περασμένου αιώνα και μάλιστα η τύχη το φέρνει να ήταν το δημοφιλέστερο τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπωρο του 1915, όπως το φθινόπωρο του 2015, 100 χρόνια μετά, είναι ένα τραγούδι για το τηλέφωνο που λέγεται «Hello» με την Adele. Το κομμάτι που θα ακούσετε λέγεται «Hello Frisco». «I call you up to say hello» σε παρένθεση. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στο τηλεφώνημα που είχε εκείνη την εποχή ο Alexander Graham Bell από τη Νέα Υόρκη στο Σαν Φραντζίσκο, γι' αυτό το Φρίσκο είναι το Σαν Φραντζίσκο, και κατά τη διάρκεια του 1915 είχε γίνει εκεί η διεθνής έκθεση The Panama Pacific International Exposition, όπου γιόρταζαν και την ολοκλήρωση της διόρυγας του Παναμά. Το τραγούδι λοιπόν που ακούτε είναι το πρώτο νούμερο ένα στην Αμερική που αφορά το τηλέφωνο πριν 100 χρόνια. Είναι η Alice Green και ο Edward Hamilton. Hello Central, hello Central, can't you see? Kindly hurry, just for me. Please do get me San Francisco. Someone's waiting all alone. Frisco is her name, she's at the Golden Gate. Central, it's a shame for her to have to wait. Please, long distance, do connect me. Get her on the telephone. Hello, Frisco, hello. Far away. Tell me, have you been told? Έτσι λοιπόν ακούσατε πώς χτυπούσε το τηλέφωνο το 1915. Το ακούσατε. Πριν λοιπόν 100 χρόνια, στην ίδια θέση που βρίσκεται σήμερα το Hello της Adele, ήταν το Hello Frisco με την σοπράνο Alice Green και τον Edward Hamilton. Αυτά ήταν τραγούδια βέβαια και αυτό το ύφος που ακουγόταν το 1915. Βέβαια ήταν και το Ragtime και διάφορα άλλα. Θα ακούσουμε λοιπόν τραγούδια στο ενδιάμεσο διάστημα, από το 1915 μέχρι το 2015, που αφορούν το τηλέφωνο που συνεχίζει να καταδυναστεύει τον κόσμο. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose. Like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose. Like a long-necked goose. Like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, honey? Pick you up at 8. And don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face. Ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose. Like a long-necked goose. Like a girl. Oh, baby, that's what I like. Από τα πρώτα μεγάλα ονόματα του rock and roll, The Big Bopper είναι αυτός ο τύπος που ακούσαμε, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 1958, με πάρα πολλές διασκευές, το έχει πει και ο Jerry Lee Lewis, αλλά αυτή η εκτέλεση είναι η καλύτερη ίσως, Chantilly Lace, και βέβαια ακούσατε και το τηλέφωνο πώς χτυπούσε το 1958. Το επόμενο, δεν σας πω ποιο είναι, θα το ακούσετε. Για να ακούσουμε και μετά λέμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Τηλέφωνο μου φαίνεται πως το πες, κύρ πρόεδρε το σλάπι απ' τις Ευρώπες. Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω και στα φαρσαλά μαντάτο. Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω και στα φαρσαλά μαντάτο. Κύριε τηλεφωνητή, σου φέρα ψωμί στην κάστρα. Να το στείλει στο παιδί τηλεφωνικό στην Πάτρα. Κύριε τηλεφωνητή, σου φέρα ψωμί στην κάστρα. Να το στείλει στο παιδί τηλεφωνικό στην Πάτρα. Ανάποδα φλιτζάνια στις κολόνες που πάν και κοτσιλάνι χελιδόνες. Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω και στα φαρσαλά μαντάτο. Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω και στα φαρσαλά μαντάτο. Κύριε τηλεφώνητη μου, σου φέρα ψωμί στην γάστρα. Να το στείλει στο παιδί μου, τηλεφωνικό στην Πάτρα. Κύριε τηλεφώνητη μου, σου φέρα ψωμί στην γάστρα. Να το στείλει στο παιδί μου, τηλεφωνικό στην Πάτρα. Ακούσαμε Παύλο Σιδηρόπουλος, Λιζέτα Νικολάου, Το τηλέφωνο, από το περίφημο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους Κώστα Βίρβου, Θεσσαλικός κύκλος. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know. Get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she's waving me goodbye with hurry home drops on her cheek. Trickle from her eye. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Δεκάδες εκτελέσεις του τραγουδιού Memphis, Memphis, Tennessee. Ο Chuck Berry ήταν αυτός, ο αρχιερέας του rock and roll. Πάρα πολλές εκτελέσεις και βέβαια το θέμα του ήταν το τηλέφωνο. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ιερά Οδό έως Σαχαρνών και στην είσοδο από Αττική Οδό μέχρι Κτέλ. Χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκηπών. Αποφασισμένος να μην υποχωρήσει στις απαιτήσεις των εταίρων για άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δίκαιες χαρακτήρισε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ο Μάρτιν Σούλτς και πρόσθεσε ότι θα τις μεταφέρει στις Βρυξέλλες. Ζήτησε επίσης τη στήριξη της Ελλάδας στο προσφυγικό ζήτημα. Συνεχίζουν την απεργία οι ναυτικοί, γέμισαν και πάλι τα νησιά με χιλιάδες πρόσφυγες. Ως το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Επίτροπος Μοσκοβισή. Επανέλαβε ότι οι εκκρεμότητες των προαπαιτούμενων πρέπει να έχουν κλείσει έως το Eurogroup της Δευτέρας, ώστε να δοθεί το πράσινο φως για την εκταμείευση. Απορρίφθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής η διάταξη που αφορούσε την αύξηση της φορολόγησης στις μικρές ελληνικές ηθοποιίες. Μαζί με την αντιπολίτευση καταψήφισαν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Προγράμματα απασχόλησης για 104.000 ανέργους εξήγηλε για τους επόμενους 6 μήνες η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας. Επανασυστήνεται η Μεικτή Επιτροπή Κράτους Εκκλησίας με πρώτο θέμα συζήτησης στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Δεν θα δώσει υποτροφίες φέτος στο κρατικό ίδρυμα λόγω έλλειψης χρημάτων. Έκρηξη στον κινητήρα φαίνεται να δείχνει το μαύρο κουτί του ρωσικού Airbus που συνετρίβει στην έρημο του Σινά σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο παιχνίδι Ολυμπιακός Δυναμό Ζάγκρεπ στις 10 παρατέταρτο σε 49 συλλήψεις και 28 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία. Και ο καιρός καλός αύριο σε όλη τη χώρα με βοριάδες έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο στους 21 βαθμούς στο θερμόμετρο στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αρχές δεκαετίας 2010. Ο εκτυπωτής τρισδιάστατων αντικειμένων εισβάλλει στο χώρο της τεχνολογίας και σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας. Πίσω του κρύβεται μια ιδέα που θα αλλάξει το μέλλον. Η μεγαλύτερη ιδέα όμως που κρύβεται πίσω απ' όλα είναι η ενέργεια που τους δίνει ζωή. Και τώρα μια νέα ιδέα στην ενέργεια ήρθε και ονομάζεται Προτέργεια. Γιατί οι ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο αλλάζουν εμάς. Προτέργεια, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι εδώ με την αξιοπιστία του ομίλου Μυτιλινέως για να δώσει ενέργεια στο σπίτι και την επιχείρησή σας, εξυπηρετώντας κάθε σας ανάγκη με ανταγωνιστικές χρεώσεις, ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης και αξιόπιστες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 18311 με αστική χρέωση πανελλαδικά ή στο protergia.gr. Έχεις φαρμακείο. Ξέρεις πώς να δίνεις τις πρώτες βοήθειες. Ξέρεις πώς επιδρά η προπυλενογλυκόλη. Ξέρεις πώς να βγάζεις τα γράμματα σε συνταγές γιατρών. Το πώς θα δέχεσαι πληρωμές με κάρτες θα σε δυσκολέψει. Απόκτησε ένα μηχάνημα αποδοχής καρτών POS για όλες τις κάρτες με τη Eurobank δίπλα σου σε κάθε βήμα. Την τράπεζα που ξέρει τον επαγγελματία και τις ανάγκες του καλύτερα από τον καθένα. Μπες σήμερα στο eurobank.gr κάθετος μάθε POS και μάθε POS. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Ξεχωριστή τάγκο συναστρία στη σκηνή του Half Note. Electrocute Tango με Ρακέλ Γκρίνμπεργκ και Ραμίρο Ιζουριέτα. Το εκπληκτικό σχήμα των Electrocute Tango παντρεύει την Top Electro Tango εκδοχή του με ένα ζευγάρι κορυφαίων τάγκο χορευτών. Electrocute Tango με Ρακέλ Γκρίνμπεργκ και Ραμίρο Ιζουριέτα. Παρασκευή 6 με Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, φυσικά στο Half Note. Πληροφορίες και κρατήσεις halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο άνθρωπος είναι φτηνός και η μνήμη του γεμάτη τρύπες. Θέατρο Οδού Κεφαλνίας. Η Τσερλίνα και το σπίτι των κυνηγών. Σκηνοθεσία Γιάννης Καλαβριανός. Με τους Μπέτη Αρβανίτη, Μαρία Κατσιαδάκη, Κώστα Βασαρδάνη, Σύρμο Κεκέ, Εύα Σημάτου. Πληροφορίες προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου, τα Public και το viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Στον ήχο σήμερα είναι ο Δημήτρης Κρυμιώτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ, Αλεξάκη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για υποδείξεις, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο είναι 211-365-9995. Ένα πρόγραμμα με αφορμή το Hello και το Hotline του Drake, το Hello της Adele, που αφορά τραγούδια που έχουν σχέση με τα τηλέφωνα σήμερα. SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, επίσης μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Τα τραγούδια, αν ενδιαφέρεστε για τους στήλους ακριβώς και τους ερμηνευτές, ανεβαίνουν κάθε μέρα στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. 1940. Ο διασημότερος καλλιτέχνης αυτής της δεκαετίας, έστω και αν έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ γρήγορα. Το 1945. Η ορχήστρα του Γκλεν Μίλλερ και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Pennsylvania 6-5000. Αυτό είναι τηλέφωνο. Τηλέφωνο που υπήρχε στο Hotel Pennsylvania. Σε δίσκο βέβαια τότε 78 στροφών. Και να φανταστεί κανείς ότι τώρα το τραγούδι της Adele είναι ψηφιακή κατάσταση μέσω του διαδικτύου. Pennsylvania 6, από την jazz και το swing του Glenn Miller το 1940 σε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Stevie Wonder το 1984 από την ταινία The Woman in Red, Stevie Wonder. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. Άνοιξε το βήμα σου. Εμπρός. Το 1949 μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι νέο που φέρνουμε στην επικοινωνία σε κάνει να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Και σήμερα Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας με αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες, ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς γίνεται. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Αν είσαι γιατρός, το χρειάζεσαι. Αν είσαι κομμωτής, πάλι το χρειάζεσαι. Και αν έχεις συνεργείο, το χρειάζεσαι. Αν είσαι δικηγόρος ή πρακτηριούχος ή ελεύθερος επαγγελματίας ή εστιατόρας ή φαρμακοποιός ή τεχνίτης, σίγουρα το χρειάζεσαι. Δεν είναι ένιγμα. Είναι λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/myalphapos. My Alpha POS από την Alpha Bank. Η κλασική τέχνη του λαϊκού κλαρίνου. 7 και 8 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής μας προσκαλεί σε μια σπουδαία μουσική συνάντηση με 4 κορυφαίους δεξιοτέχνες: Πετρολούκας Χαλκιάς, Νίκος Φιλιππίδης, Γιώργος Κοτσίνης, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος. Επιμέλεια, Λάμπρος Λιάβας. 7 και 8 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια megaron.gr 210-7282-333. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ζιάκος, πολύ ωραίος ηθοποιός. Είπε, με χώρισε η γυναίκα μου. Νάτα. Γιατί με έπιασε στα πράσματα, σας το πω με την καλύτερη της φίλη. Και λίγα σου καραβούσεις ακόμα και μιλάς και δεν είσαι χελιδονού, σε σακούλες. Πάλι καλά να λες. Χελιδονού και ιδιό. Στο ρέμα, σε σακουλίτσες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο ήχος του τηλεφώνου άλλαξε στη δεκαετία του 70. Θα το ακούσετε και εσείς στο επόμενο τραγούδι. Μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του 1974 από την ψυχεδελική rock μπάντα Sugarloaf. Don't call us, we'll call you. Το τραγούδι αναφέρεται κυρίως, όπως είχε πει ο συνθέτης του τραγουδιού αυτού, η ιστορία του είναι ότι είναι ένα συγκρότημα όπου προσπαθεί να υπογράψει συμβόλαιο με κάποια δισκογραφική εταιρεία και του λένε «Don't call us, we'll call you». Υπάρχουν δύο sampling μέσα στο κομμάτι, του «I feel fine» και του «Superstition». Said, don't call us, child, we'll call you. Yeah. I said, you got my number? He said, yeah, I got when you walked in the door. Don't call us, we'll call you. Don't call us, we'll call you. Tape, you know, the band performs in the nude. He said, uh-uh, don't call us, child, we'll call you. joints and all the glitter we can use, mama. So don't call us, now we'll call you. Αφήνουμε λοιπόν τη Sugarloaf, παρόλο που έχω αρκετά εδώ. Ακόμα, Bobby Bland, έχω Chris Montez, Al Green, Aretha Franklin, Steely Dan, Foo Fighters, όμως θέλω να παίξω δύο ελληνικά. Δύο ελληνικά για διαφορετικούς λόγους. Το πρώτο που θα ακούσετε είναι ένα τραγούδι που οι σοβαροί το είχαν σνομπάρει όταν είχε βγει τότε, όπως συνηθίζεται πολλές φορές, αλλά είναι αδύνατον σήμερα τα κορίτσια που ήταν τότε γύρω στα 20 και που είναι σήμερα γύρω στα 40, να μην αγαπούν αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε αμέσως και είναι ελληνικό, σε στίχους του Γιώργου Παυριανού και μουσική του Νίκου Τερζή. Ξέρουν οι ακροατές της εκπομπής αυτής ότι είμαστε έτσι απροσδόκητοι σε πάρα πολλές από τις επιλογές που έχουμε. Νομίζω ότι ευχάριστα το ακούσατε, παρόλο που τότε μπορεί να το κατηγορούσατε. Άσε τα κορίτσια τώρα που είναι γύρω στα 40, τρελάθηκαν, είναι σίγουρο αυτό. Θα κλείσουμε με ένα υπέροχο ελληνικό τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Ήταν η Ελίνα Κωνσταντοπούλου και τώρα θα είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Στέλνουμε την αγάπη μας στην Μέρι Λίντα σε ένα κλασικό τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Πάρε με στο τηλέφωνο. Μια καρδιά στη μέση θα τη σκύψει.